...tjes toespelen. Boudewijn, mag ik van jou van de offshore? Boskalis. Ja, dankjewel. Kwartet. Brigitte. Breng nog eens even een lekker drupje voor deze boys. Ja, gaat deze wet helpen tegen dit zogeheten Old Boys Network en leiden tot meer gelijkheid? Om 7:15 een debat. Maar eerst, dit is de dag waarop het spannend was in onderwijsland. Want gaan de scholen open of blijven ze dicht? Een week voor de kerstvakantie sloten de scholen hals over kop vanwege de oprukkende Omicron-variant van het coronavirus. Maar vanaf komende maandag kunnen kinderen uit het basis- en voortgezet onderwijs weer naar school. Zo maakte demissionair minister Slob vanmiddag bekend. Maandag 10 januari zullen voor alle leerlingen de scholen weer opengaan. Het OMT acht dit verantwoord. Studenten moeten nog even thuis blijven, maar kinderen mogen dus weer. Is dat nu voorgoed of moeten scholen de online lesprogramma's toch nog paraat houden? Ik ga erover praten met kinderarts en OMT-lid Caro Illy, schooldirecteur Manuel Veira uit Den Haag en met de voorzitter van CNV Onderwijs, Danielle Woestenberg. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Illy, hier tegenover mij in de studio. Het OMT acht het verantwoord, hoorden we minister Slob zeggen. U hebt daar vanochtend met het OMT over gesproken. Waarom denkt u dat het veilig is om de scholen weer te openen? Kijk, het openen van scholen leidt vanzelfsprekend onherroepelijk tot een bepaalde toename van het aantal besmettingen. Simpelweg omdat kinderen elkaar weer gaan ontmoeten. Kinderen zien hun ouders ook weer daarna en die ouders zien hun grootouders. Dus er zullen meer besmettingen gaan optreden. Maar de modellen geven aan dat die toename van het aantal besmettingen zodanig beperkt is dat wij als OMT het kabinet hebben geadviseerd om vanwege het belang van het weer naar school gaan van kinderen, toch de scholen op 10 januari weer te openen. Wat is er veranderd dan met enkele weken geleden? Meer kennis. We weten gewoon meer. Kijk, naarmate we verder gaan, krijgen we steeds meer informatie, niet alleen uit het eigen land, ook uit het buitenland, over de ziekmakendheid van de Omicron-variant, over de besmettingskansen bij de Omicron-variant. En die zijn inmiddels zodanig meer bekend over geworden dat de modellen nu aangeven dat het verantwoord is. Het valt mee. Nou ja, het valt mee in die zin. De modellen van anderhalf week geleden waren zorgwekkender dan nu. En dat betekent dat we nu de kans hebben om in ieder geval kinderen weer naar school te kunnen laten gaan. Ja, u zegt dus we hebben de stijging van de besmettingen eigenlijk ingecalculeerd en dat kunnen we aan. Wat voor stijging verwachten jullie dan als de scholen weer open gaan? Nou, dat is lastig in matig getal uit te drukken. Maar de essentie is dat die stijging zodanig beperkt is dat we dat in de zorg aankunnen. Het OMT maakt dan onderscheid tussen kinderen en jongeren. Waarom is dat? Ik weet niet precies waar jij vindt dat een jongere begint. Maar we hebben nu in ieder geval gezegd dat we deze maatregelen hebben bedacht. Dat deze dit advies hebben gegeven voor de basisscholen en voor het voortgezet onderwijs. Ja. Aanstaande vrijdag komt het OMT weer bij elkaar. En dan zullen we nadrukkelijk stilstaan bij mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs. Maar waarom dat onderscheid? Stapje voor stapje. De modellen die nu zijn gemaakt ten aanzien van de kansen, of althans de modellen die aangeven hoe zit het met ziekenhuisbesmettingen, met IC-opnames, die zijn gemaakt op basis van het openen van basisscholen en middelbare scholen. Aanstaande vrijdag gaan we ons buigen over het mbo, hbo en wo. U zei vanochtend in de Volkskrant dat u hard ging pleiten voor het heropenen van de scholen. Was er ook een scenario voor u eigenlijk waarin u dat niet zou doen? Nou, ik heb in de Volkskrant ook gezegd dat het wel verantwoord moet. Dat het wel verantwoord moet zijn. En dat het uiteindelijk gaat om de epidemiologie en de modellen. Die hebben we gezien vanochtend. En op basis daarvan hebben we kunnen vaststellen, OMT breed, dat het verantwoord is om de scholen te openen. Ja, dan is er ook nog een waarschuwing van minister De Jonge. Die zegt, we zien de besmetting ook weer stijgen. Het kan betekenen dat de huidige lockdown misschien wel langer moet gaan duren. Bent u dan niet bang dat de scholen nu te vroeg weer open gaan en dan straks weer dicht moeten? Nee, daar ben ik niet bang voor. Resoluut? Resoluut. Oké. Gaan we naar meneer Veira. U bent directeur van een basisschool in Den Haag. U was in december blij met de schoolsluiting. Hoe kijkt u tegen de heropening aan? Nou ja, ik weet dat er heel veel mensen, heel veel ouders, heel veel kinderen en meneer Illy heel erg blij zullen zijn met dit besluit. Dus dat is positief. U ook? Nou ja, mij bekruipt, als ik meneer Eddy hoor praten, al gelijk wat onrust. Voor mij is namelijk niet het eikpunt de effecten op de zorg. Dat is voor meneer Eddy, voor het OMT en voor de overheid. En voor mij zijn de effecten voor de school. En als ik kijk hoe de situatie was in december. Waarbij ik van mijn ene school, waar 79 kinderen horen te zijn, waren er maar 15. Op mijn andere school waren er dagelijks 8 klassen thuis. En als die situatie niet minder wordt, en ik hoor meneer Eddy iets zeggen over een stijging, ja, dan wordt Sinterklaas hier niet vrolijk van. En ik ook niet. Nee, Sinterklaas, oké. Sinterklaas is niet vrolijk, u ook niet. Dat laatste is vooral belangrijk. U kunt het eigenlijk helemaal niet aan, zegt u. U kunt niet open op een veilige manier. Nou ja, het probleem en is dat er gaan hier twee dingen door elkaar spelen, maar die hebben wel met elkaar te maken. En de een heet leerkrachtentekort. Dat is de grootste crisis in het onderwijs. En de ander is die pandemie. En ik snap dat het OMT en de overheid moeten kijken naar zaken als zorgbelasting enzovoort. Maar wil je het goede kunnen doen voor kinderen, dan moet die school bemand zijn, moet die school bemand zijn. En ik heb de situatie al vanaf de zomervakantie, dat wanneer er een collega naar een crematie moet, er een kies afbreekt, een mammografie gemaakt moet worden, dan betekent dat automatisch een klas naar huis. En dan krijg je ergens in december dat die enorme toename van kinderen komt die dan ook ziek worden. Ja, en dan wordt het gewoon eigenlijk ondoenlijk. Maar dat lijkt me dan alsnog beter dan sowieso al thuis moeten blijven, toch? Nee, dat is een grote vergissing. Dat is een grote vraag, zegt u? Nee, dat is een grote vergissing. Dat is een grote vergissing. En daar verschillen meneer Eddy en ik van mening. En trouwens, heel veel mensen in het onderwijs. Als je iedereen hoort, dan krijg je eigenlijk het bericht. Zolang de school maar open is, het maakt niet hoe. Uit hoe, maar dat is altijd beter dan dat kinderen thuis zitten. En dat is apert onjuist. Op mijn school voor speciaal onderwijs kan ik aantonen dat een goed opgezet thuisonderwijs met veel contacten, thuiscontacten met ouders, met kinderen, beter is dan de tombola die we nu hebben. En de onzekerheid, mogen ik wel of mag ik niet naar school? Ik heb een vader gesproken vlak voor de kerstvakantie. Die heeft 3 kinderen bij mij op de binnenstadsschool in Laakkwartier. En die 3 kinderen heeft er nog niet meegemaakt sinds de zomervakantie dat alle 3 de kinderen op school hebben gezeten. Dat is niet goed voor kinderen. Dat is niet goed voor kinderen. Meneer Eddy, meneer Weyra is een stuk bezorgder dan u. Ja. En ik begrijp dat ook. Ik begrijp heel goed de zorg die meneer Vierre heeft ten aanzien van het naar huis moeten sturen van klassen. Maar we moeten het ook niet overdrijven. Ik heb, Vindt u dat hij overdrijft? Nou, het hangt van de situatie af. Kijk, meneer Vierre heeft een klas of een school kennelijk in een situatie waarbij hij dat met grote regelmaat heeft moeten doen, een klas naar huis moeten sturen. Ik heb in het centrum van de situatie in december, toen er zoveel besmettingen onder basisschoolleerlingen waren, toen heb ik in Amsterdam gekeken, hoe zit het eigenlijk met het aantal klassen wat in die week naar huis moest worden gestuurd. Dat waren 90 klassen in heel Amsterdam. Dan kun je zeggen, 90 klassen, dat is best veel, maar wel van de 2500 klassen in Amsterdam. En dan is 90 is natuurlijk heel vervelend voor die 90 kinderen, maar het is ontzettend goed nieuws voor al die andere kinderen. Dan heb ik het over een veilige haven voor die kinderen. Dan heb ik het over onderwijs krijgen, maar dan heb ik het ook over sociale contacten, over de schade die kinderen oplopen als ze niet naar school gaan. En dat gaat dus over vrijwel alle kinderen kunnen gewoon naar school. Ja. Inderdaad, af en toe moet er een klas naar huis. Maar meneer Verre zegt, nee, dit kan gewoon helemaal niet. Er gaan heel veel klassen naar huis. Hij heeft het over 8 per dag. Ja, maar dat komt op sommige plekken voor, maar gelukkig in de verreweg een grote meerderheid van de gevallen is dat niet het geval en kunnen de kinderen wel gewoon naar school. En dat is enorme winst. Is uw school een unicum inderdaad, meneer Vijra? Nou, zeker niet. Ik ben met meneer Eddy samen in een programma geweest, dat heet Jinek. En toen ik terugkwam, was mijn mailbox, mijn WhatsApp, alles was ontploft. En ik heb honderden reacties gekregen vanuit Limburg, vanuit Friesland. De gebieden waar ik zelf nooit vaak kom. En mensen die zich herkenden in het verhaal wat ik verteld heb. Maar meneer Eli zegt op de piek... Meneer Eli komt vaak met dat voorbeeld in Amsterdam met die 90 ten opzichte van die 2000. En ik heb hem ook gevraagd, die 2000, heeft u daar ook onderzoek naar gedaan, naar op welke manier die school is open geweest? En wie stond er voor de klas? En de hoeveelste was dat in die week? En wat daaronder ligt, en ik heb niks tegen meneer Eli persoonlijk, want wat hij zegt hoor ik heel veel mensen zeggen, komt daar eigenlijk op neer, als die klas maar open is, als die school maar open is, dan is het goed. En dat is niet zo. U zegt het gaat alleen maar over open zijn of over dicht zijn, maar we moeten kijken naar op wat voor manier een school open is. En dan zegt u, nou, uw school als voorbeeld natuurlijk, dat is een manier die niet te doen is. Dat moeten we niet willen. Meneer Eli? Ja, ik vrees dat we van mening blijven verschillen. Maar snapt u wat meneer Feijder zegt? Ja, maar ik ben het er niet mee eens. Om de eenvoudige reden dat er dat het natuurlijk... kun je nadenken en kun je serieus debatteren over de kwaliteit van onderwijs die gegeven wordt als er te vaak een verschillende leerkracht voor de klas staat. Dat begrijp ik heel goed. Uiteindelijk heb ik het over de gezondheid en het welzijn van kinderen. En daar, voor die kinderen is de school gewoon een veilige haven. Ook de school van meneer Vera. En op al die andere scholen is die school een veilige haven. En dat is ontzettend belangrijk. Naast het feit dat het voor het welzijn van kinderen ontzettend belangrijk is om elkaar weer te kunnen ontmoeten. De sociale contacten. Zo ontzettend belangrijk dat daarom er alle reden is om de scholen inderdaad open te krijgen. En meneer Veijer, wat had u gehoopt of gewild dat meneer Slob vandaag zou mededelen? Dan nog een week langer twee weken langer dicht? Laat ik eerst even helder maken dat ik met meneer Eli over het meeste eens ben. En mijn probleem ligt hem ook meer bij het ministerie en bij meneer Slob. Als je weet dat je zo'n groot leerkrachtentekort hebt, en dat is inderdaad onevenredig verdeeld over Nederland. Mm. Maar precies mijn school in Laakkwartier, waar de kinderen al het kwetsbaar zijn, waar het al het minst is, daar is het leerkrachtentekort het grootst. Dat betekent dat het, wat meneer Eli noemt, het creëren van die veilige haven, een monsterklus is. En als ik er dan 8 naar huis moet sturen per dag, dat is wisselend. Dat is een soort epidemie door de hele school. Dan lukt dat niet. En dan verwacht ik en dan hoop ik dat we gaan constateren dat de pandemie voorlopig nog niet weg is. Dat we voorlopig hiermee te maken blijven houden. En dus moet er iets gebeuren om dat leerkrachtentekort aan te pakken en mij in staat te stellen om dat te creëren wat meneer Eli zo graag wil hebben. Ja, we moeten kijken naar de lange termijn dus. Danielle Woestenberg, u bent voorzitter van CNV Onderwijs. Bent u blij met het besluit om kinderen weer naar school te laten gaan? Nou, laat ik even vooropstellen dat ik hier ontzettend betrokken mensen hoor. En ik vind in de discussie heel mooi doorklinken aan de ene kant het belang van de kinderen en aan de andere kant de noodkreet van de schoolleider die ziet wat er gebeurt. En beide werkelijkheden zijn waar. Ben ik blij met het besluit vandaag? Ik denk dat we er allemaal een beetje moedeloos van worden. Open, dicht, OMT-advies 136, alle goede bedoelingen vanuit de zorg bezien. Maar ik hoor meneer Eli zeggen, het is belangrijk dat het onderwijs normaal door kan gaan. We zitten nu in het derde schooljaar waarin we gewoon niet kunnen spreken van normaal onderwijs. En ik denk dat dat een terecht punt is wat een beetje de olifant in dit hele gesprek is. We hebben leerlingen, we hebben studenten die al 3 jaar lang onderwijs volgen en een beetje op en een beetje af en een beetje hybride en dan weer thuis en dan weer wel met z'n allen bij elkaar. En dat bij elkaar is dan zogenaamd fantastisch, maar dan vergeten we even wat dat doet met socialisatie, de apenrots die zich opnieuw moet zetten. En vervolgens doen we nu alsof het dan in het funderend, het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs, normaal open kan. Dit is niet normaal. En ik denk dat wij als volwassenen mensen met elkaar, onze leerlingen en onze studenten moeten gunnen dat wij erkennen dat het niet normaal is. Al 3 schooljaren, al 3 collegejaren op een rij niet normaal. En dat wij gaan regeren en vooruitzien en niet van de hak op de tak springen, maar met elkaar gaan nadenken over wat gaat dit betekenen. Ja. Want die leerlingen die op die middelbare school in Den Haag zitten en nu dus al een jaar misschien wel achterstand of vertraging of in ieder geval niet de les hebben gehad die we zo graag hadden willen geven aan ze, gaan die dadelijk een schoolniveau lager, blijven die zitten? Wat betekent dat dan voor die leerkrachten die we nu al niet hebben? Die hebben we dan nog meer nodig, want dan hebben we meer kinderen op die middelbare school. Ja. Of zeggen we, gaan we naar het mbo. En op het mbo hebben we stages tekort, hebben we ook leerkrachten tekort. Hebben we dan extra praktijklessen voor ze? Of hebben we dat gewoon niet en doen we alsof er, of dat niet bestaat? Ja. Dus waar ik zo'n ontzettende behoefte aan heb, is een professioneel, niet op de zorg, maar op het onderwijsgericht perspectief voor het onderwijspersoneel, voor de schoolleiders, voor de studenten. Stukje verwachtingsmanagement op de komende 3, 4, 5 jaar in het onderwijs. Ja, dus niet meer open dicht als een soort flipperkast, maar lange termijn beleid. Heeft u dat vandaag ook tegen minister Slob gezegd? Dit hebben wij gezegd, daar vragen we al langer om. We hebben daar niet alleen minister Slob voor nodig. Sterker nog, minister Slob heeft heel goed afgelopen tijd zijn best gedaan. Maar vanaf komende periode hebben we het met minister Wiersma en minister Dijkgraaf te doen. Ja. En die hebben dat zeker al van ons kunnen horen. Wat zou u concreet willen dan? Wat heeft u op tafel gelegd? Wij hebben het nodig dat er wordt nagedacht over wat kunnen we deze winter doen om te voorkomen dat dat platform waar minister De Jong het over had dadelijk weer tot nieuwe sluitingen leidt. Maar ook wat gaan we doen om te voorkomen dat we in het najaar van 2023-2024 weer opnieuw met de volgende variant opgezadeld zitten. Ja. Dus het ventilatievraagstuk is een vraagstuk. Maar ook het lerarentekort vraagstuk is een vraagstuk. Hoe gaan we zorgen voor voldoende schoolklassen als we een ophoping van leerlingen krijgen. De stages in het mbo. Hoe zorgen we dat de bedrijven ook die leerlingen leerplekken kunnen bieden? We moeten daar integraal naar kijken met onderwijs, maar ook met bedrijfsleven en ook met bijvoorbeeld gemeentes. Want die hebben we heel hard nodig, enerzijds voor gebouwen. En daar valt de verbinding even weg. Maar het punt is duidelijk. We moeten naar een toekomst waarin het onderwijs weer op een normale manier door kan. Dat zijn we volgens mij hier alle 3. Zijn jullie dat met elkaar eens? Ik zie meneer Illy knikken. Ik zie meneer Vera ook knikken. Meneer Vera, maakt u zich zorgen of er weer een schoolsluiting aan gaat komen? Nee hoor, ik maak me geen zorgen of dat er weer een schoolsluiting aan gaat komen. Want als dat er is, betekent dat besmettingen hoog zijn en dan zit ik waarschijnlijk weer te wachten op een schoolsluiting. Ja. Ik zit vooral te wachten op dat we. Ik sluit me van harte aan bij de woorden die de mevrouw voor mij sprak. Dat we iets gaan doen in het fundament. En het grootste, allergrootste probleem heet leerkrachtentekort. Ja. Als ik daar wat aan kan doen, kan ik ook wat tweaken. Kan ik ook wel zorgen om die veilige haven te krijgen die meneer Illy voor ogen heeft. Ja. En dat hebben we nodig. En ik mis 1 partner, want mevrouw had een heleboel partners, maar de ketenpartners van school hetende jeugdzorg, die hebben we zo enorm hard nodig. Als een lockdown iets laat zien, is wat er achter de voordeur gebeurt. En daar hebben we hulp bij nodig. En die is er nu ook in. Meer dan onvoldoende mate. Helder, dank voor dit gesprek. Kinderarts en OMT-lid Karel Illy, schooldirecteur Manuel Veira uit Den Haag en ook de voorzitter van CNV Onderwijs, Danielle Woestenberg. Dit is de dag met Joram Kaat. Noorwegen, Italië, Frankrijk en Spanje gingen ons al voor. En sinds zaterdag zijn ook beursgenoteerde bedrijven in Nederland verplicht om meer vrouwen in de top te benoemen. Gaat dit daadwerkelijk leiden tot meer gelijkheid in organisaties? Daarover ga ik in gesprek met Margriet Soeteman-Rijnen, voorzitter van SER Topvrouwen, en Mariette Turkenburg, voorzitter van Talent naar de Top. Welkom beiden. Mevrouw Soeteman-Rijnen, afgelopen zaterdag is het vrouwenquotum dus ingegaan op 1 januari. Wat houdt deze wet nou precies in? Nou, dankjewel dat we hier vandaag over in gesprek mogen. Terwijl natuurlijk heel veel onderwerpen al gepasseerd hebben die heel belangrijk zijn voor het onderwijs. De wet die omhelst eigenlijk 2 zaken. Allereerst omhelst hij het ingroeiquotum. Dat wordt veel gerefereerd. Dat is inderdaad het feit dat er dus binnen raden van commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen dat daar 1/3 man, 1/3 vrouw, een evenwichtige verdeling tot stand moet worden gebracht. Daarnaast omhelst de wet, dat is het tweede gedeelte, een flexibele streefcijferverregeling voor de grote bedrijven in Nederland, de grote vennootschappen. 5000 zijn dat er, hè? Zijn iets meer dan 5000, 5500, 602 om precies te zijn. Okay. En die bedrijven, dat zijn bedrijven voor in ieder die luistert, met meer dan 40 miljoen euro omzet of meer dan 250 werknemers. En die hebben dus een streefaantal, die mogen zelf gaan bedenken hoe ze dit aan gaan pakken? Ja, zij krijgen een verplichting om te gaan rapporteren over de man-vrouw verdeling. Dat is dus voor zowel de raden van bestuur, raden van commissarissen als de subtop. Dat is dus een executive committee, maar ook, zoals we in het bedrijfsleven zeggen, de N-1, N-2 niveaus. Om te gaan rapporteren over de man-vrouw verdeling. En ten tweede om vervolgens ook te gaan rapporteren en streefcijfers op te zetten, ambitieuze en passende streefcijfers voor hun eigen bedrijf. Mm-hmm. Over en met een plan en de doelen. En als ze de doelen niet halen, waarom ze de doelen niet halen. Dus er wordt echt gericht gevraagd te gaan rapporteren. Actie, dat is in ieder geval duidelijk. Bent u blij met deze ontwikkeling? Ja, u noemde net al Spanje, Duitsland, Frankrijk, Italië, Noorwegen. Een aantal landen die allemaal ons lang en voor zijn gegaan. We hebben gezien dat een wet zoals deze, het wetsvoorstel, dat betreft een quotum met echte sancties. Als namelijk benoemingen komen die niet conform de wet zijn, worden de benoemingen niet verklaard. Wat bedoelt u dan? Heeft u daar een voorbeeld van? Ja, dus als er een commissaris wordt benoemd een man, terwijl het een vrouw moet zijn, is die benoeming nietig. En dat betekent dus dat die man weer weg moet gaan. En dat zijn dus echt hele zware sancties. Die zijn al eerder van toepassing verklaard. Bent u er blij mee? Ja, daar ben ik zeker blij mee. Het is een goede zaak, dit vrouwenquotum. Mevrouw Turkenburg, bent u blij met het quotum? Zeker. Het stelt een norm. En waar we naartoe willen is dat het gewoon normaal wordt. Dat er een behoorlijke mix is van mannen en vrouwen. Ja. Waarom is het niet normaal eigenlijk nog? Want er zijn al een aantal landen die ons voor zijn gegaan. Best wel veel landen. We zijn laat als Nederland, hè? Ja, we zijn laat als Nederland. Ja, waarom is het niet normaal? Ik vind het zelf namelijk wel normaal. Maar ja, blijkbaar is het toch niet zo. En dat zie je ook in de ophef die nu ontstaan is. Nu dat het kabinet 50-50 is samengesteld. Welke ophef? Nou ja, het feit dat het 50-50 is, heeft al heel wat regels in de kranten ingenomen. En wat zegt dat volgens u? Nou ja, dat het blijkbaar toch nog niet normaal is. En dat het opmerkelijk is, hè, dat het opgemerkt wordt, dat het kabinet een afspiegeling van de samenleving is. Ja. Mevrouw Zoetemarijnen, waarom dan nu dat quotum? Waarom niet 2 jaar geleden, 3 jaar geleden? Of in Noorwegen volgens mij 2006 dat het is ingegaan? Ja, we zijn eigenlijk lopen laat. We zijn achter. Ook wat betreft de samenstelling van de regering zijn we een van de laatste landen die eigenlijk naar 50-50 gaan. Amerika ging ons voor, et cetera. Terug naar het bedrijfsleven. We hebben al eerder een streefcijferregeling gehad. Dat was de streefwet. Die was geldig tot en met 1 januari 2020. Die heeft niet het gewenste resultaat gehad, omdat die gewoon te zwak was. We dachten, ze gaan het wel doen, de bedrijven. Maar de bedrijven gingen het niet zelf doen. Dus die zelf reguleren. Willen ze niet? Nou, ik denk dat wat je in Nederland ziet is toch dat we te maken hebben met een zeer conservatief klimaat voor betreft man-vrouw verdeling. Waarbij we allemaal wel veel woorden in de mond nemen, maar soms niet de daadwerkelijke acties nemen die noodzakelijk zijn om het verschil te overbruggen. Een quotum met nu die flexibele streefcijferregeling met transparantieverplichting voor die 5000 bedrijven. Hè. Dus het wordt echt, die bedrijven gaan echt rapporteren en wordt ook in de bestuursverslagen worden transparant naar buiten gecommuniceerd. Dus het wordt straks zichtbaar voor ons allen welke bedrijven divers en inclusief zijn en welke bedrijven niet. Naming en shaming. Dat is inderdaad naming en shaming. En ook de cancelcultuur die we toch tegenwoordig en vooral de jeugd en de generaties van studenten kennen. Dat zal gaan betekenen dat bedrijven moeten gaan kijken naar hun reputatie. Als ze het niet doen, dan hebben ze reputatieschade. Ze zullen moeten gaan kijken hoe kan ik het talent behouden en hoe kan ik het talent verkrijgen. En het talent van onze toekomst, de maatschappelijke reacties zijn zodanig dat ze niet willen werken bij bedrijven of producten willen kopen van bedrijven die niet voldoen aan hun normen en waarden. Oké, dus u verwacht wel dat het publiek ook gaat reageren eigenlijk. Bent u het daarmee eens, mevrouw Turkenburg? Ziet u dat ook zo? Ja, ik ben het daar heel erg mee eens. Te meer daar wij vanuit Talent naar de Top de ervaring hebben dat het kiezen en het stellen van zo'n streefcijfer werkt. We hebben dat al met meer dan 200 bedrijven de afgelopen 12, 13 jaar gedaan. Allemaal op vrijwillige basis. Maar je ziet dan wel dat als een streefcijfer wordt bepaald, en dat wordt dan bepaald door de top, het bestuur echt, als dat commitment wordt afgegeven men ook naar aan de maatregelen gaat werken. Dus het hele bedrijf in actie komt om zo'n streefcijfer te realiseren. En dat is in die groep gelukt. Dus ik ben ook heel optimistisch dat onder die 5000 bedrijven er een groot aantal zit die dat op die manier ook gaat halen. Ja, maar dan hoor ik dus ook van het publiek vindt dit belangrijk. Maar waarom is het dan nodig om dit via de wet te faciliteren? Ik denk dat wel de uitzending misschien wat te kort wordt. Maar ja, om een paar redenen te noemen. Op de universiteiten is de verdeling al veel meer in balans. Laten we daar een deel van dat talent ongebruikt weglopen. We hebben een tekort aan mensen. Waarom zou je de helft dan niet inzetten? Misschien is het ook fair als je heel hard werkt dat je herkend en erkend wordt en een carrière mogelijkheden krijgt. Maar het is toch niet zo dat zonder quotum dat die mensen niet ingezet worden en dan met een quotum wel? Nou, ik vrees dat het verleden, de afgelopen jaren, toch hebben laten zien dat daar waar toch behoorlijk wat vrouwen voorhanden zijn, dat heeft ook Margriet weet daar alles van, dat zichtbaar maken, dat is zonder meer gelukt. Dat toch vaak wordt gekozen voor iemand die op je lijkt. Dat is een hele menselijke reactie, maar wel iets waarmee je dus bepaalde groepen uitsluit. Als man kies je dus eerder een man? Ja, daar liggen studies, stapels waar we niet overheen kunnen kijken, aan ten grondslag. En het vergt gewoon wat. Het vergt aandacht, het vergt een zekere mindset om ook eens iemand op een positie te zetten die wat minder op je lijkt. Ja, als we dan kijken naar de rest van de werkvloer, hè, want dit quote, mevrouw Soetemarijn, gaat vooral over de top. Hè, dat omschreef u net zelf ook al. Wat gebeurt er dan in de lagere gebieden van een organisatie? Het is ontzettend belangrijk dat dus die you can be what you can see, zeggen we altijd. Dus we willen gewoon ervoor gaan zorgen dat in de top dat er rolmodellen komen. En die zijn er volop in de vrouwelijke regionen, waar ook al Mariette aan refereerde. Die dus inderdaad het voorbeeld gaan geven voor ook de diverse niveaus daaronder. En wat belangrijk is te realiseren dat ook bij de instroom van talent, dat er nu gekeken wordt, oké, hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we met selectiecommissie om? Dit zijn allemaal zaken die zijn al lang bekend. Het is niks nieuws onder de zon. Maar dat je dus op de brede linie gaat kijken, niet alleen naar gender equality, waar we vandaag over hebben, omdat die wet nu van toepassing is, maar ook gaan kijken naar diversiteit in de breedste zin. En ervoor zorgen dat mensen inderdaad zichzelf kunnen zijn. En dat betekent een cultuurverandering in organisaties. Maar wat gaat dit quotum doen? Dit quotum gaat ervoor zorgen dat er echt veel meer vrouwelijke rolmodellen zichtbaar zullen zijn. Dus het gaat ervoor zorgen dat ten tweede dat bedrijven moeten gaan rapporteren. Niet alleen over de cijfertjes, maar ze moeten echt passende en ambitieuze streefcijfers gaan neerleggen. En daar zullen ze aan moeten gaan voldoen. En als ze dat niet doen, dan hebben ze straks inderdaad, waar ik net al refereerde, het probleem dat ze reputatieschade oplopen, het juiste talent niet weten aan te trekken. En er is een grote war for talent gaande. Dus ik denk dat het heel veel... War for talent? Ja, er is een war for talent. Ja. Zoals we zeggen, we hebben ook net maken ten gevolge van corona mee dat the great resignation. Hè? Dus mensen zien dat ze dus alleen nog maar willen bedrijven waar ze zichzelf bij thuis voelen. Waar ze gelukkig bij zijn. Ja. En dus niet alleen maar fysieke well-being, maar ook mentale well-being. Als ze het gevoel hebben dat hun normen en waarden niet vertegenwoordigd worden bij bepaalde bedrijven, dan nemen ze er afscheid van. Dus als je met je talent binnen een bedrijf zit en je voelt je daar niet welkom, of je ziet dat het ongelijk is, dan kun je gewoon naar een ander bedrijf gaan. Ja. Ik vraag het ook omdat het spillover effect, zoals het dan heet. Hè? Dus als je in de top iets verandert, wat doet dat dan in de rest van de organisatie? In Noorwegen zie je dus dat niet heel veel effect heeft. Dus dat dit quotum er niet voor gaat zorgen dat op de werkvloer, bij de uitvoerende mensen, dat er daar ook meer vrouwen gaan komen. Toch? Dat klopt toch? Ja, en ik denk dat in Nederland het verschil met Noorwegen, zijn begonnen met een quotum. We hebben niet alleen het quotum, we hebben ook die streefcijferregeling, wat we dus die tweede element van die wet. Ja. En dat is dus die rapportageplicht voor die 5000 bedrijven. Die gaat het verschil en maken. Daar komen echt plannen. Dus we hebben niet alleen maar over de cijfertjes aan de top, maar dan moeten plannen komen om inderdaad vrouwen beter te laten instromen en doorstromen, maar ook met andere diversiteit naar de top. En wat dat dan betekent is dat er een strategie aan de grondslag ligt. Dus er wordt er iets doordacht over nagedacht. Ja. En is het dus ook voor bedrijven is het inderdaad, zoals Mariette zo mooi zei, ik denk dat we hebben het zien met z'n allen over het veranderen van de norm. Ja, dat gaat nu gebeuren met dit quotum dus. Mevrouw Turkenburg, kort tot slot, hoe lang gaat het duren, denkt u, die 50-50 verdeling in het bedrijfsleven? Daar doe ik geen uitspraken over, maar ik ben met elke groei tevreden. Elke groei is goed, kijk. We gaan zien hoe het vrouwenquotum in Nederland uitpakt. Dank voor dit gesprek, Margriet Soeteman-Rijnen. En ook voorzitter van CER Topvrouwen bent u. En Mariette Turkenburg, voorzitter van Talent naar de Top. Zometeen op deze zender Kunststof met Gijs Groenteman. Daarin vertelt Raven van Dorst over het tv-programma Nachtdieren. Wie waken als alle anderen slapen? En om 9:30 zijn wij hier weer met Langs de Lijn en Omstreken, met daarin het wekelijkse sportforum. Tot straks, fijne avond.